bajki z tym. To Bengazi, góral na bit włazi tu znów. Możesz się obrazić, zabierę pazi w pizdu. Nie będzie nikomu smutno, że skurwieli razi światło, to trudno. Jak Kazik gram na żywo, ale w studio muzykę brudną, DGE, prawdy deala. Co wychowuje młodzież trudno? Każda chwila, się nie przymilam. Setki oczu patrzą na mnie przez firanki. Ja zapierdalam slam dunki w chwilach. A wokół ranking ponury. Kiedyś klamki i fury, a dzisiaj banki zdzierają skóry. Szranki i konkury, wznosimy szklanki do góry. Ich nie obronią tanki z tektury. Pierdolić wyścig po fanki i bzdury. Schowaj gun do kabury, niech się gonią po kanałach szczury. Który skurwie tak jak ja w serdo trafia. To DGE, Bengazi Mafia. Bang bang, Bengazi jedziemy na grubo z tym. Bang bang, kto robi bang będzie długo żył. Bang bang, to nie jest wcale taki głupi hymn. Bang, już padły buki. Bang i po raz drugi. Bang bang, Bengazi jedziemy na grubo z tym. Bang bang, kto robi bang będzie długo żył. Bang bang, to nie jest wcale taki głupi hymn. Bang, już padły buki. Bang. Legenda kajdam, co nocą niczym psu jajca świeci. Nie tam gdzie przepych, pada też ciętych skleczy. Moi koledzy, od wielkich rzeczy typy. Bengazy klik przybył i widzisz ją jak to siedzi. To tych rytmów dzieci plus styl heavy jak D. Co płynie jak Young, system perfidelis jak tych. Miasta bakcy tańczy w każdym wersie. Trzymam w górze Westside Connect Gang, hej. Chodzę głębiej, wciągam z dymem benzen. I kiedy gram to bez cień jak na Bay and Banks. Już nic nie będzie takie samo jak przedtem. Czekam aż nikim minasz. Zamiast rapu nagra sextape. Blask nie blebnie, z kumplem cedzę whisky. Jak auta w dziupli wybebeszam swoje myśli. Już tu będziemy, musisz się nauczyć żyć z tym. To Bengazi, postaw na końcu wykrzyknik. Bang bang, Bengazi jedziemy na grubo z tym. Bang bang, kto robi bang będzie długo żył. Bang bang, to nie jest wcale taki głupi hymn. Bang, już padły buki. Bang i po raz drugi. Bang bang, Bengazi jedziemy na grubo z tym. Bang bang, kto robi bang będzie długo żył. Bang bang, to nie jest wcale taki głupi hymn. Bang, już padły buki. Bang.